तेरे करो माँ बाप की जो इस दुनिया में ल्याए रे, थारी खातिर मन्नत मांगी दर दर शीस झुकाए रे, थारी खातिर मन्नत मांगी दर दर शीस झुकाए रे। सुलाने आली धरती ऊपर शोरी से, बहु की खातिर पी जा लिया वे माँ पानी ने रोरी से, ना भूलो इसके प्यार ने जिन छाती पे दूध पिलाए रे, कदर करो माँ बाप की जो इस दुनिया में ल्याए रे, थारी खातिर मन्नत मांगी दर दर शीस झुकाए रे। रे भाई रामेर सिंधु जीवन देन आले का भगवान ता पहला दर्जा से, सारी उम्र जे सेवा करेना पूरा होए कर्जा से, इनकी सेवा ते ऊंचा कोई बड़ा धाम नहीं, इनके चरणा में मिले वो बार कोई आराम नहीं, माँ बाप ने दुख देनी है सुख देना पावेगा, इनकी सेवा करे जो मानस घाटा करे ना खावेगा, यो मौका ना फिर आवेगा तू बाद में पछतावेगा, जब तेरी जामन आला बेटा तेते नजर चुरावेगा, फिर तेरी समझ में आवेगा यो होगी मेरे पे भूल से, जैसा बो वैसा काटे भगवान के भी रूल्स हैं। खून पसीने तक खेती करता कदे बाढ़ कदे सूखा, दिन रात कमावने आला बाबू मार दिया क्यों भूखा, आड़ती और साहूकारा के बड़े औखे ब्याज पुगाए रे, कदर करो माँ बाप की जो इस दुनिया में ल्याए रे, थारी खातिर मन्नत मांगी दर दर शीस झुकाए रे। पकड़े चलाया कदे नजर लाग जा काला टीका माने तेरे लाया, रामेर सिंधु बटे आले ने लिख के बोलिए गाए रे, कदर करो माँ बाप की जो इस दुनिया में ल्याए रे, थारी खातिर मन्नत मांगी दर दर शीस झुकाए रे, कदर करो माँ बाप की जो इस दुनिया में ल्याए रे, इस दुनिया में।